أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علمی صرف گراماتیکای زبان عربی 15 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 16 را به سمع شما برسانم. درس 16 ما و شما کتابی بیدان درس 16. موضوع درس 16 ما و شما مجهولی فعلی نفی است. حالا چیزهایی که شما میبینید این معلوم فعلی نفی است، پس حاضر یک جا اینها را مجهول میکنیم چطوره که صاحب کتاب میگوید با گفتی صاحب کتاب عمل کرده اینها را مجهول میکنیم تا اینکه به موضوع خودمان و موضوع درسمان موافق و مناسب باشد. پس میبینیم که صاحب کتاب درباره مجهول فعلی نفی چی میگوید. درباره مجهول فعلی نفی صاحب کتاب در صفحه 38، هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 38 صاحب کتاب میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل نفی را مجهول کنی ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. بیاید اکنون گفتگی این صاحب کتاب را ما و شما یک جا انجام بدیم. ببینید میگد که اگر میخواهی معلوم فعل نفی را مجهول کنی ما قبل آخر را فتح کن، ببینید ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. نمین تا این ما و شما خوندگی هستیم بارها، اما به خاطر تعلیم به خاطر در ذهنتون بازماندن و باقی ماندن این کار را میکنیم، ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم، ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم، ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم میکنیم. پس این طریق چی است؟ طریق مجهول کردن فعل مضارع. وقتی که ما مجهول کردن فعل مضارع را یاد گرفتیم چندین چیزها را یاد میگیریم. ببینید یکم فعل جهد را دیگر میتونیم که چطور مجهول کنیم و میتونیم فعل نفی را چطور مجهول کنیم. باز در آینده یک فعل دیگر داریم فعل نهیش میگن، فعل نهی را باز به مثل همین مجهول کرده میشود که دیگر انسان زود اونها را میتواند مجهول کند. از این حساب بسیار متوجه باشید این تکرار کردن کارهامون به خاطر در ذهن شما ماندن. ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم. این طریقه چی است؟ مجهول کردن فعل مضارع. حرف مضارعت را ضم میکنیم، ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم، ما قبل آخر را فتح میکنیم و حرف مضارعت را ضم میکنیم. ببینید این طریقه چی است؟ طریقه مجهول کردن فعل مضارع یا فعل نفی. پس با این اکنون این 14 صیغه که در اینجا میبینید معلوم فعل مضارع مجهول فعل مضارع همچنین 14 صیغه دارد. اکنون 14 صیغه که حاضر شما میبینید مجهول فعل نفی است. مجهول فعل نفی لا یضربو لا یضربان لا یضربون تا به آخر. پس بیاید صاحب کتاب را میبینیم که چی میگوید. میگوید اگر خواهی که معلوم فعلی نفی را مجهول کنی ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. خب این کار را ما کردیم شد. اکنون دوامی صحبت هایش صاحب کتاب میگوید که مجهول فعلی نفی را نیز 14 مثال است. اینها را بارها ترجمه بگیم شرح دادیم 14 مثال است. شش غایب را بود و شش مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. اون شش که غایب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اون سه که مذکر را بود لا یضربو. اون سه که مذکر را بود لا یضربو. اکنون چی میشه ترجمه اش؟ زده نمی شود و این مرد لا یضربو زده نمی شود، لا یضربو را گفته بودیم که نمی زند و این مرد، اکنون اینجا زده نمی شود و این مرد. باز یک بار دیگر تکرار میکنیم که بعد فعل مجهول اینجا به یک هو پنهان است، انا همون و این مردی که میگویم اون را میگن نائب فاعل، زیرا اینکه فعل ها مجهول است. اگر فعل معلوم باشد اون را میگوین فاعل، مجهول باشد اون ضمیرها را که الف را واو را میگوین نائب فاعل، یعنی جاینشینی فاعل. خب ترجمه لا یضربو دقت بتید، زده نمی شود و این مرد در زمان آینده، صیغه واحد مذکری غائبی مجهول فعلی نفی، این زده نمی شود و یک مرد غائب. دو کس باشد چی؟ لا یضربانی ترجمهش، زده نمی شوند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکری غائبین مجهول فعلی نفی، زده نمی شوند و ایها دو مرد. اگر بسیاری باشه میگیم لا یضربون ترجمهش، زده نمی شوند ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غائبین مجهول فعل نفی، اکنون زده نمیشان وای ها همه مردها، این صیغه جمع غائبی چی است؟ مجهول فعل نفی. اکنون سه مذکر از غائب به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید که آن سه که مؤنث را بود، اکنون این سه طرح تفسیر و توضیح میدهد، میگوید ترجمه میکند، میگوید که لا تضربو ترجمهش، زده نمی شود وی زن در زمان آینده صیغه واحد مؤنث غائبه مجهول فعل نفی، زده نمی شود وی یک زن. اگر دو کس باشد لا تضربانی ترجمهش، زده نمی شوند ایشان دو زن در ایشان، یعنی که وی ها، زده نمی شوند وی ها دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غائبتین مجهول فعلی ماضی. اگر زن ها بسیاری باشند از دو کس زیاد، پس میگیم لا یضربن ترجمهش، زده نمی شوند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غائبات مجهول فعل نفی، زده نمی شوند ایشان همه زنها. اکنون ما توضیح دادگی بودیم که همه زنها رو از کجا گرفتیم، در زمان آینده رو از کجا گرفتیم، زده نمی شود رو اکنون از این لایه که در اولش موندگی هستیم از اینها میگیریم، زده نمی شوند، این نمی شوند رو از کلمه های لا میگیریم در ترجمه همون. و اکنون ششت غایب، سه مذکر و سه مؤنث به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید که آن شش که مخاطب را بود، اکنون شش تا مخاطب را بیان میکند، آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود، اکنون میگد سه تا بالا برای مذکر و سه تا پایان برای مؤنث. آن سه که مذکر را بود، این را تفسیر و توضیح میدهد، ترجمه میکند، میگوید لا تضربو ترجمهش، زده نمیشوی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل نفی. اگر یه مرد در روپرومون باشد میگم لا تضربو، زده نمیشوی تو، یعنی اون کس تره نمیزند، زده نمیشوی تو مرد در زمان آینده. خب دو کس باشن، اگر میگم لا تضربانی ترجمهش، زده نمیشوید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. ببینید لا تضربانی، شما دو کس زده نمیشوید. اکنون زیاد باشند، بسیاری باشند، میگیم لا تضربون ترجمهش، زده نمیشوید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. اکنون سه مذکر مخاطب را به آخر رساندیم، میگذاریم به سه مؤنث مخاطب. میگوید که آن سه که مؤنث را بود، آن سه تایی که برای مخاطبات هست، برای زنهایی که خطابشان میکنیم برای اونها هست، شروع میشود لا تضربین ترجمهش زده نمیشوی تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل نفی. ببینید زده نمیشوی تو زن در زمان آینده، زده نمیشوی تو زن در زمان آینده. اگر دو زن باشد میگیم لا تضربانی، لا تضربانی. ترجمهش زده نمیشوید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل نفی. ببینید دو زن باشد اگر میگم لا تضربانی، شما دو کس زده نمیشوید، یعنی اون کس شما را نمیزند. بعد از این اگر جمع باشد، زنها بسیاری باشند، میگم لا تضرب نه، لا تضرب، لا تضرب نه. اینجا حرکت خطا مونده ایم، لا تضرب نه، لا تضرب نه. ترجمهش زده نمیشوید، لا تضرب نه. ترجمهش زده نمیشوید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعلی نفی. لا تضرب نه، شما زنها زده نمیشوید در زمان آینده. پس این هست ترجمهش به زبان فارسی تاجیکی، لا تضرب نه. خب اکنون شش تا مخاطب، سه مذکر و سه مؤنث به آخر رسید. میگذاریم در متکلم. صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی متکلم برای متکلم هست، متکلم و متکلم معلغیر قطعی کسی دیگر باشد، و آن دوی که برای متکلم هست لا اضربو، لا اضربو. ترجمهش زده نمیشوم من مرد یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم مجهول فعل نفی. ببینید لا اضربو زده نمیشوم من مرد یا زن، یعنی که کسی مرا نمیزند در زمان آینده. این ترجمهش. بعد از این لا نضربو، لا نضربو. ترجمهش زده نمیشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلم ملغیر مجهول فعل نفی. صیغه متکلم ملغیر یعنی دو کس یا زیاده، دو کس، پنج کس، ده کس و بیست کس، هزار کس هم که باشد، میگن لا نضربو زده نمیشویم ما همه همان. مرد و زن این صیغه ها را یک خیل استفاده میبره، چطور که در سای گذشته با تفصیل در باره اشان صحبت کرده بودیم. پس این هست 14 صیغه مجهول فعلی نفی، 14 صیغه مجهول فعلی نفی اینها میباشد، و به این طریق این را باید هر یک طالب علم، هر کسی که میخواهد با زبان عربی صحبت بکند یا با زبان عربی، زبان عربی را بفهمد، اینها را باید از یاد بکند و در ذهنش داشته باشد. پس طریقه صرف این، پیش از اونه که طریقه صرفش را بکنیم، یک بار دیگر یادرس میکنیم که این لا در اول فعل مضارع میدراید، آخر فعل مضارع را تغییر نمیدهد، زیرا اینکه این لا عمل ندارد. این کار، این لا یگان کار کرده نمیتواند، فقط نفی میکند و خلاص. یعنی که یضربو میزد بود، یضربو زده میشد بود، لا یضربو زده نمیشود، خلاص این کار میکند و نفی میکند اون چیزی که پیشتر واقع میشد. اکنون این 14 تا را یک جا صرفش به این طریق است، دقت بتید و در ذهنتون داشته باشید این را. لا یضربو 14 صیغه‌اش میشود لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربن، لا اضربو، لا نضربو. خب قتل یقتلو رو همچنین به مثل همین میگیم لا یقتلو، لا یقتلو، لا یقتلان، لا یقتلون، لا تقتلو، لا تقتلان، لا یقتلن، لا تقتلو، لا تقتلان، لا تقتلون، لا تقتلین، لا تقتلان، لا تقتلن، لا اقتلو، لا نقتلو. بعد از این دهرجه و دهرجه را مجهول فعلی نفیش میکنیم که لا یدهرجو. پس 14 صیغه صرف 14 صیغه به این طریق است که لا یدهرجو، لا یدهرجان، لا یدهرجون، لا تدهرجو، لا تدهرجان، لا یدهرجن، لا تدهرجو، لا تدهرجان، لا تدهرجون، لا تدهرجین، لا تدهرجان، لا تدهرجن، لا ادحرجو، لا ندحرجو. و آخرین چیزی که تصریف میکنیم باب 15 استخرج یستخرجو، که صرفش به این طریق است که لا یستخرجو، مجهولی مجهول فعل نفی لا یستخرجو، پس طریقه صرفش این طور است: لا یستخرجو، لا یستخرجانی، لا یستخرجونا، لا تستخرجو، لا تستخرجانی، لا یستخرجنا، لا تستخرجو، لا تستخرجانی، لا تستخرجونا، لا تستخرجین، لا تستخرجانی، لا تستخرجنا، لا استخرجو، لا نستخرجو. پس این بود طریقه صرفش. پس این هست درس امروزه ما و شما از کتاب بیدان. این بود درس 16 مجهول فعل نفی. با همین فعل نفی، مجهول فعل نفی با آخر رسید. تا به امروز ما و شما از آن 12 چیزی که عرب از مصدر اشتقاقش میکرد، فعل ماضی را گرفتیم 1، فعل مضارع را گرفتیم 2، اسم فاعل را گرفتیم 3، اسم مفعول را گرفتیم 4، و فعل جهد را گرفتیم 5، و فعل نفی را گرفتیم و امروز خلاصش کردیم 6 اش را گرفتیم. اکنون 6 دیگرش مون که بعد از این فعل امر شروع می شود و انشاءالله درس آینده امر را، یعنی فرمان دادن را، یک کس را می خواهیم فرمان بتیم، امر بکنیم، چی طور می گیریم و چی طور می سازیم و چند تا می باشد، درس آینده انشاءالله به سمع شما خواهیم رسانید، به مثل که امروز مجهول فعل نفی را به سمعتان رسانیدیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده یک و یکی شما را به الله تبارک و تعالی می سپرم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.